पर ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया तुम ये दिल की ये और जीने को क्या चाहिए हाँ तुम ये दिल की ये और जीने को क्या चाहिए जितनी